Passen 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 5 de novembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova edició en aquest divendres. Ai, que bé sona, eh? Divendres, com sempre ho diem, divendres, dia 5 de novembre de 2010. Un divendres en què ens llevem amb males notícies pel que fa a l'aviació internacional. Si ja parlàvem ahir dels Airbus 380, d'ells de la companyia Qantas va tenir un problema en un motor i va haver de fer un aterratge d'emergència, avui ens llevem amb la trista notícia de dos accidents aeris, un d'ells a Cuba, de l'empresa aeronàutica estatal de Cuba, amb 68 passatgers a bord, 68 persones que han perdut la vida, i un altre al Pakistan, a prop de Karachi, que portava 22 passatgers. Era un avió noliejat per una empresa petroliera nord-americana. Sembla que s'ha estavellat i almenys de moment ja se sap que n'hi ha 12 de morts. Doncs comencem així, en un divendres també molt i molt marcat per tot el que serà la visita papal de diumenge. Recordem que demà estarà a Santiago de Compostela, i demà passat visitarà Barcelona. Per això, molts barcelonins ja s'estan veient afectats per talls de trànsit, per restriccions. De tot això en parlarem una miqueta més tard. De moment, encetem el programa fent un repàs de tot allò que tindrem. Començarem amb les efemèrides, amb l'Angie Morales. Després tindrem el Marc Mauri, que ens portarà la gent de Catalunya. Propostes de festivitats, fires arreu de Catalunya. La Vanessa Leiva amb la música lliure. El Marc Mauri de nou amb l'agenda del Barcelona de Franc. I acabarem parlant amb l'Enric Guillemany de l'actualitat de la setmana. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí, a Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada, en aquest programa que es diu Línies Obertes i que, com el seu propi nom indica, té a la vostra disposició el telèfon 93 468 55 55, líniesobertes@idicom.net i Facebook, facebook.com/líniesobertes. Salutacions d'aquest parla David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Com qui no vol la cosa, hem arribat a divendres, eh? Sí, ja arribem al cap de setmana i ja... A descansar. Però abans de descansar toca treballar i toca fer un repàs de les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui, en un 5 de novembre del 1916. Doncs l'emperador alemany Guillem II i l'austríac francès Josep I van crear la regència de Polònia, un estat titella d'Alemanya. L'objectiu real era disposar d'un exèrcit polonès que lluités al costat de les potències centrals. L'objectiu d'Alemanya era crear una regió fàcil d'explotar i de germanitzar. El Consell de Regència mai no va poder elegir un nou monarca, perquè les seves decisions sempre les inhabilitava el governador general alemany, Hans Hartwig von Besseler. Viatgem ara fins a l'any 1265. Jaume I el Conqueridor, rei de Catalunya-Aragó, emprèn la campanya de conquesta del regne sarraí de Múrcia. I un dia com avui, del 1935... Commutades les 22 penes de mort, a què van ser condemnats diversos participants en els fets del 6 d'octubre de 1934. Va passar en un 5 de novembre del 1942. El govern col·laboracionista francès de Vichy signa amb el Regne Unit un armistici pel qual Madagascar queda en poder dels aliats. I per últim, ara fa 4 anys... Un tribunal de Bagdad condemna a morir a la forca l'exdictador iraquià Saddam Hussein, acusat de ser el responsable de la matança de 148 xiïtes l'any 1982. Era portada del diari El Periódico ara tot just fa un any. Una nova auditoria eleva el frau de Millet a 25 milions. I pel que fa als esports... El Barça es complica el futur a la Champions. Ara hem de felicitar aniversaris. És avui aniversari de famosos. 42 anys en fa avui l'actriu Aitana Sánchez Gijón, 51 el músic Bryan Adams, també la cantant Teresa Raval, avui en fa 58. Cal destacar també l'aniversari de l'empresària Paola Dominguín, que en fa 50, Javier Pereira, actor, 29, i finalment l'actor i director Sam Shepard, 67. Doncs tots ells felicitats i et desitgem que passis un bon cap de setmana i t'esperem dilluns amb més efemèrides i més informació. Moltes que tinguis gràcies. Un bon cap de setmana. Igualment. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. RKB 106.9 FM. I després de les efemèrides amb l'Angie Morales, cada divendres a aquestes hores tenim amb nosaltres el Marc Mauri. Molt bon dia. Hola, David. Molt bon dia. Què tal? Com estem, Marc? Els divendres sempre estem bé. Contents, oi? Com a mínim, sí. Comencem a treballar pensant... ja s'acaba. El Marc ens porta cada divendres aquesta Agenda Catalunya, una agenda centrada en festes, en fires, en activitats interessants per poder fer durant tot el cap de setmana arreu del territori de Catalunya. Moltes festes tradicionals, d'arrel tradicional catalana. Per mantenir-les vives. I tant, que és una cosa que s'ha de fer, és una cosa maca. Clar que sí. Cap on ens portes avui, va? Que avui veig que portes moltes coses. Doncs mira, sí, avui, si vols, comencem anant a Sant Martí, a Torroelles de Llobregat. Mm-hmm. Perquè, bueno, la festa de Sant Martí de Torroelles és la menys, important que té aquest municipi, no? Mm-hmm. Però no per això és menys interessant. Es tracta d'una festivitat que es va iniciar antigament en honor al patró de Torroelles de Llobregat, Sant Martí de Tous, que va ser un 11 de novembre. Mm-hmm. Sant Martí és un sant que és molt venerat en tot el món i que té sota el seu patronatge doncs, moltes parròquies d'Europa. La llegenda més famosa entorn de la seva vida succeiria a l'hivern del 337. Quan Sant Martí a Amiens troba a prop de la porta de la ciutat un captaire tremolant de fred, a qui li dona la meitat de la seva capa, doncs l'altra meitat pertany a l'exèrcit romà que serveix. A la nit següent, Cris, que era el captaire al qual havia regalat la meitat de la seva capa, se li apareix per agrair-li el seu gest. Martí decideix llavors deixar l'exèrcit romà i convertir-se a la fe catòlica, la qual cosa no pot fer fins passat un temps, en negar-li la seva llicència d'emperador. I d'aquí ve... D'aquí ve aquesta, aquesta festivitat de Sant Martí a Torroelles de Llobregat. Doncs mira, interessant que ens expliquis aquestes coses, aquestes llegendes. Sí, aquesta festa s'allarga des del 6 de novembre fins al dia 21. Perfecte, doncs ja tenim una primera proposta per aquest cap de setmana i els següents... I on anem ara? Doncs mira, anem a la costa, a Santa Cristina d'Aro. Mm, molt bé. On aquest cap de setmana hi tenim la cuina del bolet. Ai, ja sabia jo que el menjar havia de, sortir per algun lloc. Doncs mira, sí, restaurants de Santa Cristina d'Aro proposen una oferta culinària amb el bolet com a ingredient principal. Ens oferiran un gran assortiment de menús i plats elaborats principalment amb el bolet. Un mes i mig per gaudir d'aquest fong. Durant tot un mes i mig? Un mes i mig, sí, des del dia 9 al 30 de novembre. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, molt. Bueno, 9 d'octubre. Sí. Quan passa l'octubre, doncs el 30 de novembre acabarà. El principal objectiu de la campanya és desenvolupar una proposta de referència a la zona i així afavorir la desestacionalització del turisme, com també impulsar-hi un model de qualitat amb personalitat pròpia dins l'àmplia oferta culinària de la comarca. És per això que el model de campanya es basa en la llibertat de proposta de menús i preus pels establiments participants, sempre sota uns criteris marcats per l'organització per tal de garantir la qualitat dels productes que, s'ofereixen. Molt bé, doncs la festa de la cuina del bolet de Santa Cristina d'Aro. Doncs mira, sí, per donar una mica de dinamisme a la població ara que s'acaba el turisme. Tenim més festes? Més festes, sí. Festes de tardor a Olivella. Olivella viu al parc. Representen en certa mesura la festa major d'hivern d'Olivella i una manera de fer-hi, de viure-hi festivament, al Parc Natural del Garraf. Acull actes tan variats com les trobades de puntaires, trobada gegantera, el mercat d'artesans, espectacles infantils i una representació de les entitats del municipi. Doncs ja sabeu. Aquest cap de setmana. Olivella viu al parc. És maco això de viure als parcs naturals. Sí, la veritat és que sí. Mentre festes... no el passin malbé, la gent el cuidi, no tiri el que no s'ha de tirar a terra. I tant, festes que se celebren en parcs naturals. Sí. Què tenim? Què més tenim? Més coses. A Olost, a la comarca d'Osona, la Fira d'en Rocaguinarda. A la Fira d'en Rocaguinarda d'Olost, Olost viurà el segle XVII. Època de bandolers, brutícia, pidolaires, barjaules, pudor, leprosos i bitllets de tota mena. Estem tots invitats a entrar dins la llegenda de la població. Ah, mira, és maco això. Doncs sí. No és la primera festa de bandolers que hem vist, perquè fa uns dies ens portaves una altra d'aquest tipus, també, la festa del bandolerisme. I tant. Cap a Tarragona, si no recordo malament, cap a Reus o per allà. Sí, cap allà baix. A la fira també doncs, hi trobarem la tradicional fira artesanal i mostra d'arts i oficis pels carrers del casc antic. Exposició i tallers a càrrecs artesans d'arreu del país amb demostracions d'oficis antics. Mm-hmm. A més a més, diverses activitats com el concurs de pintura ràpida, lliurament de premis d'aquest concurs, l'esmorzar del bandoler, animació musical pels carrers del poble, un ball de gegants, correfoc infantil, una miqueta de tot anem a Olost. Mm-hmm, doncs aquest cap de setmana. Molt bé, ja sabeu, si us fa gràcia, cap a Olost. Cap a Olost tothom. I més coses, en aquest cas més a prop d'aquí a Barcelona, a Mataró. Hi tenim la Fira Mercat de Tardor. A la plaça de l'Ajuntament de Mataró, doncs, tindrà lloc aquesta fira del Mercat de Tardor, organitzada per l'Institut Municipal de Promoció Econòmica. Hi participen expositors del bolet fresc, en conserva i assecats. Llibres especialitzats en bolets i també altres productes relacionats amb la tardor i el bosc, com castanyes, codonyat, pa de figa, carbasses o embotits. Artesans fets amb tots amb bolets. Més menjar. Més menjar de tardor. Més menjar de tardor, a Mataró. I crec que ara anem des de Mataró fins a una població molt propera, fins a Canet de Mar. A Canet de Mar, sí, també al Maresme. Bueno, a Canet de Mar aquesta setmana hi tenim la Fira d'Artesania, no? Que es celebra cada primer cap de setmana de mes. A la Riera de Sant Domènec, on podrem trobar tot tipus de productes artesans. I serà de 10 a 9 del vespre, tant el dia 6 com el dia 7 de novembre. I més fires? Més fires. En aquest cas, la Fira del Col·leccionisme i Festa de Sant Martí de Talarn. Veiem que Sant Martí està sortint. Està sortint, sí. Clar, és toca, la... aquest cap de setmana toca. És el sant, clar. Martí. Martí, és el sant, sí. Sant Martí, clar. Se li va a Sant Martí. Veig que se m'ha quedat mirant al mar com dient, ara què dius tu? Dic, jo crec que era òbvia la resposta. Sí. Era tan òbvia que dic, bueno, m'ha estranyat que me la Martí. Fessis. Sant Martí. Felicitats a Sant Martí, llavors. Doncs com estàvem dient, a Sant Martí, a Talarn, aquest any es celebra la ja tradicional Fira del Col·leccionisme, a la plaça d'Anna Maria Gené, on hi haurà intercanvis de plaques de cava, ampolla de cava, amb placa exclusiva, exposició de col·leccions i obsequis commemoratius per als assistents. Al mateix cap de setmana es celebra també la festa de Sant Martí, que és el patró del poble. El patró del poble. I d'un Sant Martí anem a un altre? A un altre, en aquest cas a Sant Celoni, on també tenim la Fira d'Artesans i demostracions d'oficis. La fira aquesta, doncs, organitzada pel col·lectiu d'artesans del Baix Montseny, s'ubica a la plaça de la Vila de Sant Celoni i compta amb parades de bijuteria, perfums, artesania. També destaca la presència de demostracions d'oficis, com el del torner, terrissaire, filadora i un llarg, etc. Durant les festes de Sant Martí tenen lloc diferents activitats, com la cercavia de gegants i capgrossos, un concurs de lioli, esmorzar, popular, espectacle infantil, concert, ball, jocs i animació infantil. Una mica de Sant Celoni. Un concurs de lioli? Sí. Mira, escolta, és... Si més no, per anar a veure com el fan, per poder-lo imitar a casa, no? Aquestes sí, coses sí. Que passen en aquestes celebracions. És curiós, molt curiós. I parlem del lioli, parlem de menjar, em sembla que no deixem el menjar, no oi? Deixem el menjar, no, perquè tenim el Firatast a Girona. El Firatast de Girona doncs, ofereix una mostra gastronòmica plena de novetats per a tots els públics i paladars aquest any, amb una oferta culinària de més de 300 productes de qualitat per poder degustar. Amb la presència de quasi una quarantena d'expositors, entre col·lectius de cuina, restaurants, càterings, pastissers i diferents productes artesans arreu, doncs Firatast és una fira única, propera, divertida i deliciosa. Home, deliciosa sobretot. Seguríssim. Déu-n'hi-do aquesta gent de Girona, entre les festes de Sant Narcís, que van tenir el cap de setmana passat. I ara el Firatast. I ara el Firatast. Doncs mira, és un motiu per anar-hi a Girona, eh? S'engreixa la població gironina. I tant. Ja m'ho veig. Tenim més propostes? Més propostes, sí. Tenim una fira medieval, en aquest cas a Arenys de Munt. La plaça de l'Església i els carrers dels voltants retornaran al període medieval, a Arenys de Munt, tots celebrant la seva festa major sota el patronatge de Sant Martí. Rememoren el seu passat històric. Mercaders vinguts d'arreu, productes artesanals, espectacles, festa, alegria, tot això és el mercat medieval. Estem invitats tots a acudir-hi. Doncs mira, un mercat medieval. A mi m'agraden molt els mercats medievals, tenen la seva gràcia. A mi també, sí, però em sembla que acaben sent tots molt iguals, no? Amb alguna excepció de tant en tant... Sí, sí. Alguna et sorprèn, dius, Déu-n'hi-do aquest mercat medieval. Sí, normalment acostumen a ser bastant iguals. Bastant iguals, sí. I una darrera que no és una festa tradicional, no és una fira tradicional, però sí que és una fira molt important per la nostra ciutat. Sí, el Saló Nàutic Internacional de Barcelona. Les embarcacions més espectaculars i una àmplia oferta d'accessoris per la nàutica, la pesca, el surf i el submarinisme, podem trobar al Saló de Nàutic de Barcelona Internacional. Més de 2.100 embarcacions i 1.600 empreses a 32 països diferents. A més, la mostra flotant exposa 220 vaixells de gran eslora amb la novetat de superriots, un sector emergent d'embarcacions que poden superar els 40 metres. Déu-n'hi-do, 40 metres! Com ha anat creixent aquesta fira amb els anys, eh? Doncs res, mira, ens comprarem un vaixell i anirem fent ràdio des del vaixell. Sí, mira, això pensava jo, anar-me a comprar un vaixell aquest cap de setmana. Escolta, no em diguis que no et faria gràcia fer ràdio des d'un vaixell. Això sí. En aigües internacionals. Plantejar-me'l jo a comprar-me'l ho veig més difícil. Una mica més complicat. Clar, la hipoteca no te la concedeixen tan fàcilment, no? Per un vaixell, perquè el pots moure. M'imagino que no. Si no tinc pel pis, pel vaixell no ho vull saber. Doncs, Marc Mauri, moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquesta gent de Catalunya, una gent de Catalunya que no hem pogut tenir aquesta setmana a l'Albert Rubí, que és qui ens porta tota la informació de capgrossos de Mataró per qüestions professionals, però la pròxima setmana sí que el tindrem i, a més, ens explicarà cosetes per què capgrossos de Mataró estan de celebració. I és que han entrat a la categoria superior. Felicitats, els capgrossos de Mataró. Han aconseguit a 4 places diferents fer el castell de nou. Déu-n'hi-do. És un castell molt difícil i molt poques colles castelleres ho han aconseguit al llarg de la història, de manera que ja estan en els de la gama super extra. I bé, els capgrossos de Mataró estan triomfant. L'enhorabona, tu, els capgrossos de Mataró. Així que ja ens ho explicarà la pròxima setmana l'Albert, amb detalls. Segur que sí. Això d'haver ascendit de categoria dintre de capgrossos. Mai millor dit, ascendit. Marc Mauri, no marxis gaire lluny, que ara d'aquí una estoneta ens està portant l'agenda del Barcelona de Franc. I tant que sí, per aquí em quedo. Perfecte, fins ara. Fins ara, David. RKB, 106.9 FM. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Ok, Leiva, bon dia. Hello. How are you? I'm fine, thanks, and you? Que ningú no s'espanti, que continuem a RKB, continuem a Línies Obertes. In Catalan, yes. Yes, please. I continuem en aquesta secció que es diu Música Lliure i que ens porta cada dia la Vanessa Leiva. Aquí estic, eh? De divendres. I tant, of course. Amb el cachondeo propi. Clar que sí, home, alegria. Doncs... Bueno, avui us porto un grup nou. Un grup nou, i tant. Sí, l'últim, ja, ja l'últim per aquests dies. L'últim d'aquest mes. Mm-hmm. Llavors, les tres setmanes següents repetirem, sí, perquè hem de conèixer més cançons, que amb una cançó no es coneix un grup. Clar, i tant. Home, per favor, per l'amor de Déu. Eh? I després, el mes que ve, portarem més grups, perquè els grups no s'acaben mai, eh? No, que n'hi ha molts. La xarxa està plena, tu. Doncs avui us porto un grup que es diu Traffic de Blues. Traffic de Blues? Sí. És una mica musiqueta així que transporta les pel·lis dels anys 60, dels anys 70... Que xulo! I, bueno, va, posarem el divendres, sí, que ja comencem amb una mica de bon rotllo el cap de setmana. Ah, doncs mira, m'agrada. Veus, jo ho sabia ja. Bueno, el grup inicialment es deia Lost in Blues. Però clar, Lost, perduts, ai, si no... Ah, hi ha molta gent que no li va agradar el final i van dir, anem a canviar-lo. No crec que tingui res a veure, però bueno. Mira, es va crear... Ai, això, espera, és que el francès sí que no és el meu, eh? Chateau d'Oló. Chateau d'Oló. No sé si ho he dit bé, però és igual. Si no, mira, seria Chateau d'Oló. Vale? M'ho he dit bastant bé, no? Sí. Chateau d'Oló. Chateau d'Oló. Bueno, és una comuna francesa que va crear un centre musical el 1997 amb l'objectiu de fomentar la creació artística entre la joventut. Està molt bé. Sí. Els hi deixaven els instruments i les sales d'assaig. Ah, mira. Totalment gratuït perquè sortissin joves artistes. Tant de bo ho fessin aquí, això? Està molt bé, però clar, el 97, eh? Que potser la crisi no era tan xica. Ja. Però bueno, aquestes iniciatives estan molt bé, i perquè tant, tampoc costa tant, uns instruments els deixes allà, la joventut, clar, es cuida. I així es van passant els uns als altres i tampoc és tan car, no? Clar, ja a veure. En fi, després de 2 anys, el 1999, es forma definitivament la banda, sota el nom de Traffic Blues, i integrada per 9 components. Tots ells estudiants d'entre 18 i 25 anys. Molt bé. Sí, bastant jovenets. L'objectiu principal de la nova formació és conservar l'esperit del blues i alhora compondre ritmes frenètics. Molt bé, no? Comencen aleshores una gira que consta de 20 peces i aproximadament 2 hores d'espectacle, on barregen diferents estils. El soul, el funk, el swing, el boogie-boogie... El boogie-boogie! Una mica de tot. Molta alegria, tu. Tu te'n recordes d'aquella cançó pels nens petits, que ens feien ballar sempre, a totes les festes? Hey, boogie-boogie! Sí! Hey, boogie-boogie! Sí. Bueno, no és exactament així, però bueno... Si no, però és que sempre que sento boogie-boogie... Cap allò. Tens una reminiscència a la infantesa. Sí. Bueno, doncs sí, que igual t'agrada, també. Sí. Bueno, aquest boogie-boogie també. Pots trobar el boogie-boogie. Tu intenta buscar-lo, les cançons que et posaré. Bueno, alguns els consideren antiquats, però és precisament aquesta manera d'apropar-se al gènere, des del clàssic, la que els hi permet reviure el blues d'una forma diferent, barrejant gèneres i aportant alguns aspectes més innovadors. Has vist que bé? Molt bé. Bueno, en fi, que després de tota una gira que van fer per la costa atlàntica, al final van dir, mira, xatos, ja portem molts anys aquí, potser que fem un disc, no? Home, clar. Total, la banda decideix parar i gravar les seves millors cançons a l'estudi, l'any 2002. I així arriba el seu disc, Fin de Cavale. Fin de Cavale? Sí, fin de carrera, vol dir. Ah, vale. Fi de carrera. I, bueno, i això és el que sé jo d'aquest grup. Així és quantes coses sé. Molt. Déu-n'hi-do, estàs informadíssima, Leiva. Molt, la veritat és que sí, estic molt contenta. Bueno, tenen una pàgina web pròpia que és www.trafficdeblues.fr. Val, de França. De França. Ah, de mira, France, de clar. Sí. I res, i això, i us deixem amb una cançó que es diu Time to Funk. que és una mica mogudeta, sí? Perquè comencem el cap de setmana des d'allà. Perfecte, doncs que tinguis un bon cap de setmana. Igualment, David. Adeu. Adeu. We'll be right back. RKB 106.9 FM. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. I continuem en línies obertes, donant la benvinguda de nou al Marc Mauri. Bon dia, Marc. Hola, David. Molt bones. De nou. Ara ens portes l'agenda del dia, l'agenda del Barcelona de Franc. Activitats gratuïtes, propostes per fer a la ciutat de Barcelona gratis a low cost. Ah, exacte, correcte. Doncs mira, si vols, comencem amb una presentació del llibre. Perfecte. Cap on anem? Ens n'anem a la FNAC El Triangle. La Tournée de Dios és la presentació d'aquest llibre i serà avui a les 6 de la tarda. La FNAC del Triangle, bueno, suposo que tothom sap que queda a Plaça Catalunya número 4. Número 4 no sé si tothom ho sap, però Plaça Catalunya. I bueno, per arribar-hi, doncs, amb el metro o ferrocarrils. Hem de dir que La Tournée de Dios és un llibre de Jardiel Poncela, que serà l'autor que estarà allà presentant el llibre. I que és gratuït l'acte. Què més tenim? Què més tenim? Una conferència. Aquesta, Vanessa Leiva, escolta bé, que aquesta t'interessa. Com produir sota llicència Creative Commons. Una xerrada, una conferència que serà avui al Rai Art de Ciutat Vella a les 7 de la tarda i és gratuït també. Una conferència a càrrec d'Ignasi Labastida, que és una persona que en sap moltíssim del Creative Commons. El Creative Commons és el que ens permet, per exemple, tenir la música lliure que ens porta la Vanessa Leiva. Correcte. I el Rai Art és el carrer Carders número 12 per arribar, doncs, amb l'estació Jaume I de metro de la línia 4. No deixem la música. No deixem la música. Pop Rock, Festa de la Xarxavila, Sparks Les Donyes, a l'Ateneu Popular Nou Barris, a les 7 de la tarda avui. Ateneu Popular de Nou Barris, al carrer Port Lligat, número 11-15. Bé, Sparks Les Donyes, entre d'altres. Tota una festa. Entre d'altres, sí. Sparks, a partir de les 7 de la tarda. Més. Per arribar-hi amb el metro, doncs ho podeu fer a la línia 4 o a la línia 11, a l'estació de Trinitat Nova, ho podeu arribar. I què més tenim, Marc? Què més ens portes pel dia d'avui? Més propostes gratuïtes? Doncs sí, més proposta musical, en aquest cas que arriba del País Basc. Sí. Pop rock amb el grup Malenconia. Mm-hmm. Això serà el convent Sant Agustí a les 8 del vespre. Això està inscrit dintre del que en diuen l'Euskal Herria Sona. Correcte, això mateix. I el convent de Sant Agustí, com molts ja sabeu, doncs és al carrer del Comerç número 36, a l'estació de metro Jaume I també. I per acabar, més música. Més música, més pop rock. Un concurs de bandes de música de 14 a 20 anys. Mm-hmm. Embrió, es diu. Això serà l'Espai Bocanord a les 8 del vespre i és gratuït. L'Espai Bocanord, al carrer Agudells 3745. Això queda al districte d'Horta. A la línia 5, doncs, amb l'hora d'Horta, hi podeu arribar. Doncs ens acomiadem. Molt bé, David. Fins dilluns, que tinguis un bon cap de setmana. Igualment, que vagi bé. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocey. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Quatre minuts per tres quarts de nou del matí. I abans d'entrar en el repàs de l'actualitat de la setmana amb l'Enric Guilamany, farem un breu repàs d'allò que serà la visita de Benet XVI a Barcelona. Per començar, avui que sabeu que hi ha talls de trànsit des de les 10 del matí als carrers de Sicília, Sardenya, Marina i Provença. Demà tindrem talls de trànsit des de les 12 de la nit fins les... de 12 a 12, vaja, les 24 hores. Doncs a Sicília, Sardenya, Marina, també a Mallorca, Provença, Rosselló... És a dir, ja la cosa es va ampliant. I diumenge 7, a banda dels talls de trànsit, també tindrem restriccions de trànsit i de vianants. Estarà tancada l'estació de metro de Sagrada Família dels Accessos des de les 12 de la nit. Només podran entrar-hi veïns, treballadors i convidats de la cerimònia. I com serà això de la visita? Què hi ha a l'agenda? Doncs bé, a les 9 del matí hi haurà la ruta amb el papamòbil cap a la Sagrada Família, des d'allà, des del costat de la Catedral de Barcelona. A dos quarts de 10, una trobada privada entre els Reis, el Museu de la Sagrada Família i el Sant Pare. A les 10 del matí, la missa amb la dedicació del temple de la Sagrada Família. Per allà l'acte protocolari de la missa. A la 1, tornarà cap a l'arcabisbat en el papamòbil. A tres quarts de 6 de la tarda, la visita a l'obra benèfica social Niño Jesús. A partir de les 6 de la tarda, sortida cap a l'aeroport. I a un quart de 8 ja estarà l'avió en destinació cap a Roma. Rapidet, eh? Pim-pam. I nosaltres aquí portem setmanes i setmanes parlant-ne. Però qui en va parlar ahir, i ho va fer amb maestria, com sempre, la Maruja Torres, a la contraportada del diari El País. I és que us volia llegir l'article que va publicar ahir, perquè no té desperdici. Diu la Maruja en un article que porta per títol Mi Papa. Reconozco que no sé qué ponerme para ir a recibir al jefe del Estado Vaticano y recordarle a la vez que Cataluña es una nación, que tenemos raíces católicas hasta en lo más hondo de lo profundo moño de las pupilas más abismales. Que soy charnega pata negra, desintegrada por implosión voluntaria de fronteras. Que solo me casaría, y de blanco, si fuera gay y con Carla Bruni, nada más que para fastidiarle al pontífice. Y creo que firmemente... Si existiera Dios, unos cuantos miles de curas pederastas habrían caído fulminados a lo largo y ancho del mundo desde hace un montón de tiempo. Todo esto me ocurre por ser mujer, No solo no puedo ser sacerdotisa, es que ni siquiera sé con qué cubrirme para recibir a B16 a las puertas de la Sagrada Familia. Si fuera un hombre, no tendría tanto problema. Me pondría un condón. Cuatribarrado y con barretina en la punta, pero condón. Condón, condón, condón, condón. Lo repito como un karma. Y además, qué bien, condón rima con nación. A ver, todos a una. Cataluña es un condón. Un condón es una nación. Una nación es un condón. ¡Ay, condonera! Aunque la gente no quiera. Música de campanera. Copla inmortal de Joselito. ¿Me he vuelto loca? Posiblemente, después de saber que el Tea Party se ha cargado a Obama por intelectual y por ser de Al-Qaeda, no es para desplomarse en la insania que en este país no dispongamos ni de un Nesty Party capaz de rechazar a Ratzinger por intelectual y por cabeza máxima de una institución homófoba, machista, antiabortista y antievolucionista, dijo Amin Maalouf en su animoso, aunque pesimista, discurso de aceptación de lo de Asturias. Si nos descuidamos, este siglo recién empezado será un siglo de retroceso ético. Y dijo bien, tenemos la prueba. Más avanzan las religiones, más retrocede la ética. Y acaba Maruja su artículo con tres palabras: condón, nación, papón. RKB, 106.9 FM. Sin concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Aquest dissabte, des del nou estadi de Cornellà al Prat, Futbol sin concessions a RKB, Espanyol-Màlaga, des de 2:15 de la nit. Espanyol-Màlaga, els periquitos volen seguir guanyant el seu estadi per somiar amb la Champions. Serà un partit sin concessions a RKB, amb la locució de Marcos Lorente i la coordinació de Lluís Lorente i el patrocini de Melody, l'original, Grup GV i Quinielista.com. Dissabte des de 2:15 de la nit a RKB, Espanyol, Màlaga, 106.9 FM. L'esport que t'envolta. Sin concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. I ara sí, donem la benvinguda a l'Enric Guilamany. Molt bon dia, Enric. Bon dia, David. Ai, espera't. Quin micro tens? Digue'm el número, que em sembla que no t'he obert el correcte. Ara, a veure, bon dia. Bon dia, David. Bon dia, bon dia a tothom. Ara sí. Què tal? Molt bé, i tu? Aquí estem, mira, com sempre, no? El divendres al matí, sembla que no, però estem com una miqueta més contents. I sobretot després d'escoltar-te, el que has dit de la Maruja Torres. La veritat és que és una mestra. Jo poso un 10 sobre 8. Farem una cosa, Enric. Canviarem de micròfon perquè aquest ens està donant algun problemeta. Es fa un soroll estrany, el micro. Ja sabeu, el fantasma toca botons, que el vam tenir fa 2 setmanes i que sembla que ha tornat. A veure, ara... Què tal aquest, David? Aquest perfecte. Molt bé. Doncs pues comentava que això que t'he estat escoltant, això de la Maruja Torres, la veritat que és una dona 10, perquè molt. Aquest joc de paraules, aquesta ironia, aquesta maestria de les lletres, vull dir que tela, vull sí. Dir, és una mestra. I no és per menys, vull dir, el tema del Papa, doncs ja això, aquest repàs de la setmana, sempre ha sigut notícia Papa, dimarts notícia Papa, sí. Dimecres notícia Papa. Vull dir que ha donat molt... Ha donat molt joc. Exacte, vull dir, amb això ja tan mereix que farem una Papa. Sí. Això està clar, eh? I doncs això que hem comentat, ja no comentarem res més del Papa, ja sabem que hem tallat el trànsit, que els comerciants i els veïns de la Sagrada Família estan una miqueta molest, sí. Molt pel tema de que, bueno, són molèsties que estan creant més que una altra cosa, però bueno. I que bueno, que si el Papa mòbil serà turbo, si serà un cotxe elèctric, vull dir, que són coses que a nosaltres ens interessa molt. I tant, és veritat. És ecològic. Sí, exacte, vull dir, això s'ha de mirar amb lupa també. Lo de més, doncs, bueno, si Catalunya no és catòlic, això és un espectacle també, Sí. I es pot agafar de mil formes aquesta notícia i aquest event del diumenge. I, bueno, escolta, jo igual vaig a missa i tot. Enric? Sí. Jo igual vaig a missa i tot. Però diumenge no n'hi ha. No n'hi ha, doncs ja no. Per això vaig. És que diumenge, que és normalment el dia que s'acostuma a fer les misses, sí. No hi haurà misses, perquè tots els religiosos aniran a la visita del papa. Llavors, mira, doncs llavors crec que quedaré a casa. Si no n'hi ha missa, ja m'he enfadat. Ja si no n'hi ha missa, ja no vaig a cap puesto. Molt bé, David, doncs això, doncs començaríem la setmana. Ja et dic que això és una mica el tema del... Ha sigut la setmana en resum, totus tus, una mica el que és el tema del papa de Roma. La setmana també una mica ha sigut marcada per la polèmica, aquesta picabaralla, no?, entre l'Artur Mas i els altres partits polítics, sí. que es veu que tan està dalt l'Artur Mas que volen una mica, doncs, de totes formes, de totes les maneres, doncs, intentar agafar vots d'aquesta gent, i ara es fica pel mig el tema del Palau de la Música, del tema que va rebre, doncs, lo típic, no?, els fons des del Palau de la Música, i és aquesta, una mica aquesta picabaralla que hi ha... I les acusacions que fan ara que la Fiscalia està fent campanya. Exacte, llavors això és el que ha dit l'Artur Mas, que està fent una campanya perquè estem props de les eleccions catalanes i que també entre el papa i això, doncs, ha sigut una miqueta la setmana marcada d'aquesta banda, no? Que també hi ha un altre tema respecte de les eleccions. I és el partit Barça-Madrid. Exacte, que sembla que jugarà diumenge, si no m'equivoco. Exacte, sembla que jugarà el de moment tot apunta que es jugarà el mateix dia de les eleccions. Llavors, trauran molt de cobertura, sí. Mediàtica a les eleccions. El que vol fer la porta és posar urnes també al Camp Nou, quan entri la gent. Ja només n'hi haurà una papereta, sí. De la solidaritat catalana, i bueno, i això serà una mica, pues, bueno, el reclam. Igual tenim sorpresa i tot. Ostres, igual, Què més podríem dir? Començaríem el dilluns fent un repàs una miqueta internacional per el que estava passant també a Europa, al món, aquests paquets bomba, aquesta amenaça global que hi ha d'envio de paquets. Per una banda, ja es veu que venien grups radicals grecs que estan fent una miqueta de pupa als altres països, i també hi ha el front islàmic des del Iemen, que decisió dels governs com Alemanya o la Gran Bretanya que estan prohibint els vols que provenen d'aquest país, precisament per això, per evitar una mica el tema aquest de les amenaces de bomba, del terrorisme islàmic, no? Sí, perquè a més el tema aeri està... Això també t'ho anava a comentar, això va passar ahir, i ja t'ho adanto, el tema també, a part del tema aeri, el tema dels accidents dels accidents, exacte, justament aquesta nit, dos. Ahir, per exemple, aquests justo, que va passar amb el més gran del món, que és l'Airbus, l'A380, que es veu que va petar un motor allà a l'aire, i bueno, també jo vaig sentir per la tele la manera que va el comandant va dir el que estava passant a l'aire, i jo sóc el passatger i estic buscant on està la porta de sortida, per favor, que em tiro. I això sumat a més a l'accident a Cuba durant aquesta nit, Aerocaribbean, i l'altre al Pakistan, a Karachi. Exacte, si fem tot aquest conjunt, i a part aquestes amenaces que n'hi ha a l'aire, doncs quasi que millor que fem el no sé... Anem en autostop. Exacte, o l'autosumo, o agafem la golondrina. O el papamòbil. O el papamòbil, exacte, vull dir, si ja el tenim aquí, per què? Clar... Pues això serien les 5 coses que ha començat la setmana, que també, pues bueno, l'alegria també, bueno, també podríem denotar el Brasil, que ha sortit una dona com cap del govern. Ah, però jo pensava que havia guanyat Lula. No, Lula no. Bueno, no. Com si fos Lula. No, no, bueno, Lula... La successora. La pilula, perquè... Sí. Però bueno, més que res, sí, és una miqueta la continuació, que és la... no me'n recordo el nom, que és la Dilma Rousseff, sí. Que és la que ha sortit i que serà la primera dona que governarà aquest país. A mi això em recorda una miqueta a quan van succeir Putin, sí. A Rússia. Sí, que... sí. Que clar, sí, exacte. Té un titella. Que... El Medvedev aquest no se sent per cap... Vull dir, deu ser la titella, no? Exacte. La titella del... deu ser una miqueta això també. Sí, jo crec que també. I que més una curiositat del dilluns, que més que notícies, és que l'informe reflexa com l'idioma xinès, vam donar un informe que l'idioma xinès està potenciant molt, està agafant-se com abans era l'anglès, sí. Precisament per aquesta ampliació, aquesta expansió del negoci xinès cap a Europa, cap al món, i ja que s'ha situat, sembla que és la segona potència mundial. Ostres, a mi ja m'agafa massa gran, Jo crec que per posar-me a estudiar xinès... M'ha apuntat l'opening en xino, que és el, no sé com es diu, però que ja es veu que ja no fa falta ni que pagui, perquè ja hem plegat. Clar, ja hem plegat. Què més, David? Podíem anar el dimarts per comentar que el govern de la Generalitat ha aprovat una inversió de 20 milions d'euros cap a la gent, cap al col·lectiu, dels denominats NINI. Això ho van aprovar el dimarts, que és una mena d'una inversió per formar-los i perquè després tinguin una feina a través d'unes subvencions que donarà la Generalitat, que cobriria el 70% del sou de la gent de les empreses privades o les empreses públiques que contrategin la gent de... que són aquesta gent que diuen que no, que ni treballen ni estudien. Bueno, una mica com jo faltaria un ni, o sigui, ni, eh? Vull dir que... Però bueno, això quan tinguin ja la subvenció, tinguin algun d'això, ja m'apuntaria. I amb aquest mateix ple de la Generalitat, d'aquesta aprovació d'aquesta subvenció per a aquesta gent, la Generalitat va aprovar també el reconeixement dels directors dels centres escolars com a autoritat pública. Sí. Vull dir que això tindria una miqueta, doncs, bueno, perquè la gent no es columpi amb ells, perquè tingui una miqueta de, diguéssim, una miqueta més de respecte, perquè es veu que la cosa estava desbordant i que d'aquesta forma pues, tindria també més competències i responsabilitats dintre de les escoles. Una miqueta de... Ja és una mica com la figura de qualsevol director d'empresa privada. Exacte, vull dir, tindria una miqueta més de respecte perquè, perquè si es toca o s'insulta o diguéssim falta de respecte, ja tindria connotacions una miqueta de sancions i ja aniria una miqueta més enllà cap a l'educació, no? Què més, un apunt negatiu del dimarts podria ser el sector de l'automòbil, que ha baixat, bueno, això ja no és notícia, vull dir que totes les coses baixen, que ja, bueno, les vendes van registrar un 31% menys, vull dir, la gent del sector de l'automòbil està una miqueta empipada, perquè com que ja no hi ha aquestes ajudes de... Renoves i tal, doncs estan empipats i, bueno, s'ha de tindre en compte també. I què més, acabarem el dimarts dient que el Josep González, un altre punt molt per sobre, el Josep González va ser reelegit com president de la patronal Pimec aquí a Catalunya. Una cosa que, bueno, que realment està bé. Està el tema de les patronals molt disputat últimament. Sí, perquè ara també n'hi han tres, que ara vindrà les eleccions de la COE, i dintre està el català, el Rossell. El Rossell, el de Foment del Treball. Està dintre d'aquesta candidatura, esperem que em doni igual que sigui el Rossell, el de dalt, el de baix, però bueno, ja s'ha de que... Home, si fos el Rossell, per Catalunya potser estaria bé. Estaria bé. Jo quasi que em quedaria amb el... És que li agafa molt de carinyo. Díaz Ferran. El Díaz Ferran li agafa molt de carinyo, Sí. A més, a mi a l'Air Comment em deuen un bitllet, no sé què, o sigui que se'n vagi amb el meu bitllet. Què més, David? Passaríem al dimecres, que el dimecres ja comencen les coses una miqueta fortetes, no?, amb les dades de l'atur, que ens van donar l'informe, que Catalunya ha pujat, durant el mes d'octubre va pujar aproximadament un 1,6%, durant un 1,6% més que el setembre. I ja podien comptar que som aproximadament uns 567.000 aturats. Déu-n'hi-do. Està força important la cosa. El sector serveis, era d'imaginar, el sector serveis, acabar l'estiu, doncs, bueno, els contractes acaben i sobretot també l'agricultura són els més afectats. Però bueno, hem de confiar en el Valeriano Gómez, que ha dit que el ministre de Treball, que ha dit que això s'acaba aviat, vull dir que l'any que ve això ja... Ja ha liquidat, mira. És com veure el Corbacho l'any passat, el que passa que amb bigoti. Més o menys, mira, tenen això, el mateix pensament des del Ministeri que la Generalitat. Sí, exacte. L'any que ve retornaran els diners dels bons aquests de la Generalitat. També, vull dir... també. Funcionarà també tot durant aquest any? Que tindran prou per tornar els diners i els interessos, que és un 4,75 als inversors, a les persones que han cobrat els bons, i un 3% als bancs com a gestió. Un 3%! Sí, llavors què es queda? Vull dir, haurà d'emetre més bons, més per, bons. Cobrir, per cobrir aquest gasto que donarà després. Exacte. Vull dir, està molt bé, la cosa està moguda, la veritat que sí. Ens queda un minutet i mig. Doncs pues escolta, passaríem el dijous, el dia d'ahir, per dir que l'Albert Vilalta, te'n recordes de l'Albert Vilalta, va ser un dels tres activistes de la ONG aquesta, Barcelona Acció Solidària, que està demanant, sol·licita al Ministeri de l'Interior acollir-se a la llei aquesta de víctima de terrorisme. Vull dir, com que va passar tot això, que va ser aquest segrest terrorista a Mauritània, doncs, bueno, vol la indemnització aquesta que dona, que són aproximadament entre 36 i 48.000 euros. Déu-n'hi-do. Que està força bé, però bueno, també hem de dir que la cosa és sèria. Vull dir, aquí no fotrem canya, perquè jo no sé fins a quin punt la cosa es pot acollir amb raons. Perquè ser víctima d'un terrorisme també és important. I què més hi acabaríem? També el dijous d'ahir, el dia d'ahir, que seria amb aquesta, és per tot que vulguin, per tots aquells que vulguin viatjar, que ja ho hem comentat, sí. Que si volen viatjar, doncs que agafin la 380 de l'aerolínia Qantas, sí. Això que va passar, i que, bueno, que el que hem comentat, que agafin el Papa Mòbil. Com el Papa Mòbil, jo crec que és ja que el mitjà més segur. Ja que el tenim aquí, tens molta raó. David. Blindat. Tens molta raó, David. Tens allà els vidres per panoràmic. Pots saludar també. Pots saludar. I a més, pots vestir de la manera que vulguis, perquè m'he pitjor que el Papa no... O sigui, ho tinc clar. Enric Guilamany, moltíssimes gràcies per haver-nos portat l'actualitat de la setmana. T'esperem el pròxim divendres. Bon cap de setmana. Igualment. I a tots vosaltres dir-vos que passeu un bon cap de setmana, que us esperem dilluns de nou a partir de les 8 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Ara us deixem amb serveis informatius i després la música de la nostra vida, Aires del Mediterrani i la Torre de Babel. Salutacions del vostre amic David Morales. Que tingueu un bon cap de setmana.